السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من السيد الشيخ أبو الفاضل، الشيخ أبو الفاضل أتقويا من النقاب أكون قريب الشيء سيدنا كوانا تؤميني نسامه. Kwanza napenda kutoa furaha zangu nyingi kwa imamu wa msikiti huu pamoja na uongozi wa msikiti huu kwa kutualika kwa mara ya kwanza kabisa kuja katika msikiti huu na kuonana na ndugu zetu Ahli Sunnah wal Jamaa. Ni jambo la furaha kwa kweli. Kwangu mimi ni mara ya kwanza hapa, na sisemi kwamba labda imamu hanijui, la, lakini pengine labda shughuli nyingi alizonazo imamu zimefanya asitualike mpaka tumekujiwa na mgeni wetu. Walillahi alhamdu, tumepata mwaliko pamoja. Ni jambo la kufurahisha sana. Ndugu zangu Waislamu, da'wa hii, da'wa salafia, da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa, ni da'wa inayoamrisha umoja, na hii ni kufuatia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sala za jamaa, sala tano hizi za jamaa. Tunakusanyika msikitini kwa siku mara tano, tunakusanyika msikitini kwa wiki mara moja salatul juma, tunakusanyika katika musalla wa idi mara mbili kwa mwaka. Hii yote ni kuamrisha jambo hili la jamaa, kwamba Waislamu wawe kitu kimoja, kwa sababu Mungu wao ni mmoja, mtume wao Muhammad SAW ndio mtume wa mwisho, kitabu chao ni hiki kimoja, hadithi zao ni hizi za mtume SAW. Kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tuwe jamaa moja. Kwa hiyo da'wa salafia kufuatia maamrisho haya ya Allah subhanahu wa ta'ala pia nayo inaunganisha watu wawe kitu kimoja. Da'wa salafia si kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba ni da'wa mufarrika inayotenganisha watu au inayofarikisha watu au inayosababisha mfarakano baina ya jamii. Haya ni madai ambayo sio ya kweli, bali da'wa salafia ni da'wa inaunganisha watu wawe kitu kimoja, kwa sababu aqida inatakiwa iwe moja, aqida ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Manhaji inatakiwa iwe manhaji moja kwa Waislamu wote, manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ibadat zinatakiwa ziwe ni hizi hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam alizozifundisha. Kwa hiyo da'wa hii ya da'wa salafia ni da'wa ambayo inaamrisha jamaa Waislamu wawe kitu kimoja, wasilete mfarakano wala wasilete mtengano baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala akiliamrisha jambo hili katika aya ya Ali Imran, qala Allahu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا شكمانين نكامة يا الله نيوت. ابن كثير رحمه الله كتك تفسير آيه قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. Allah amewaamrisha watu wawe jamaa, wawe kitu kimoja, na akawakataza furqa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, ilikuwa hii inatosha, lakini akaongezea fakhal wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Al-amru bi shay'i yaqulu ulama'u usul, al-amru bi shay'i nahyun 'an diddihi, kulikuwa inatosha wa'tasimu bihablillahi jami'an, lakini Allah kasisitiza shikamaneni na kamba ya Allah nyote. Hii ni kwa moja kwa moja inakataza furqa, lakini Allah akaongezea na kusisitiza wala tafarraqu, msifarikiane. Kwa hiyo da'wa hii, da'wa salafia, ni da'wa inayoamrisha umoja waislamu wawe kitu kimoja wasitengane. Na ndio maana hikma hii ya sala za jamaa, watu wajuane, watu wapendane, watu wawe kitu kimoja, hakuna sababu ya kufarikiana na waislamu. Hakuna sababu ya kufarikiana na Uislamu na kuleta jamaat, hawa si jamaat tabligh, hawa jamaat al-ikhwan al-muflisun, al-ikhwan kadha, si jamaat al-jihad. Hakuna haya, Uislamu unakataza jambo hili la jamaat. Jamaa ni moja tu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akiamrisha jambo hili la jamaa, Mtume anasema inna Allaha yarwa lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, Allah anaridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu. Yarwa lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah anaridhia kwenu mumpwekeshe yeye na msimshirikishe na yeye kitu chochote. Kumwabudu Allah na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada bila kumshirikisha, hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kustahili kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kunyenyekewa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kutekelezewa ibada zote, sababu yeye ndiye aliyetuumba. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kufanya mambo yote. Kwa hiyo ibada lazima kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye pekee anayestahili kuabudiwa. Wala tushiriku bihi shay'a, msimshirikishe na yeye kitu chochote. Hili ni jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia. Jambo la pili, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, namshikamane na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Ni jambo la pili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia kwenu. Na mufasiruna na fasiri hablullah al-islam al-quran ad-din, tustafsiri ya hablullah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jambo la pili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu ni hili, kushikamana na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Jambo la tatu, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, mumnasihi yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtawalisha mambo yenu. Yani kiongozi akikosea anatakiwa anasihiwe. Katika mambo haya matatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kwa jambo la umoja kwa Uislamu ni jambo la dini, na ndio da'wa salafia inavyofuatilia na kuamrisha Waislamu wawe kitu kimoja. Wanasema al-yadu al-wahidu la tusaffiqu, mkono mmoja hauwezi kupiga makofi. Hakuna makofi yapigwa na mkono mmoja, mpaka uongezee na mkono mwingine. Ndio jamaa, ndio jamaa, watu wasijitenge, wawe kitu kimoja. Yakulu al-qail ta'bar rimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat ahada, ta'bar rimahu idha ijtama'na takassura, miti inakataa ikikusanyika, inakataa kuvunjwa. Mtu akichukua fagio lile, fagio lile la jiti la kufagilia, ajaribu kuvunja kama ataweza, zile njiti zimekusanyika katika fagio, alafu ashike huku na huku ajaribu kuvunja, hata kama yule aitwaje pa mike pia hawezi kuvunja. Lakini faida faraqna, takasarat ahada. Ikishafarikiana ukitoa njiti moja moja, utaivunja. Moja moja utaivunja mpaka utamaliza. Ndiyo jamaa. Ndiyo jamaa, watu wawe kitu kimoja, wasitengane. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama yaakulu dhibu minal ghanami alqasiya. Mbwa mwitu anakula katika mbuzi yule aliyejitenga, lakini wakiwa pamoja mbwa mwitu pia anaogopa kikundi cha mbuzi wanapokwenda pamoja. Aljamaa, kwa ndugu zangu Waislamu, tu jamaa, tu kitu kimoja. Na kwa bahati nzuri hapa upande huu wa Burundi kuna vijana wanafunzi wetu wamesoma baraka za tauhid, wanajua maana hii vizuri, wanatakiwa wawe kitu kimoja, waungane wafanye da'wa pamoja, wamsaidie imamu hapa kufanya da'wa, kuweka mihadharat, kuweka dawarat, waweke katika msikiti, wawe kitu kimoja, sio kumwachia imamu peke yake muhadhara tu, yeye asalishe, ukiwa na daura afundishe peke yake, sivyo. Aina ya jamaa, nahnu ahlus sunnah, alasna ahlus sunnah ahqqa bil jamaa, alasna ahqqa bit tarabuth, alasna ahqqa bil i'tisam, sisi na haki zaidi kuliko wengine. Walidhalika, kwa nini tumeitwa ahlus sunnah wal jamaa? Kwa nini? Kwa sababu tunatekeleza sunna, tunajilazimisha kutekeleza sunna za Mtume wa sallam kiasi cha uwezo wetu. Tumeitwa sunna ahlus sunnah wal jamaa, tumeitwa jamaa kwa kweli, tuko kitu kimoja, manhaji yetu ni moja, akida yetu ni moja, ndio tukaitwa ahlus sunnah wal jamaa. Lakini ikiwa sisi kwa sisi kumbe tutatengana, hawa hawaendi kwa huyu, hawa hawaendi kumtembelea huyu, hawa hawaendi msikiti wa huyu, hii itakuwa tuko kama wale ahlul bid'ati wal furqa. Wanaitwa ahlul bid'ah wal furqa, sisi ni ahlus sunnah wal jamaa. Kwa vile tunajinasibisha na da'wa hii ya haki, da'wa ya ahlus sunnah wal jamaa, lazima tufuate na tutabikishe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume wa sallam, tuwe kitu kimoja, tusitengane, tusifarikiane, tusaidiane, hasa hasa katika masuala ya dini, tusaidiane durus, tusaidiane mihadharat, ndivyo tunavyotakiwa. Kwa ndugu zangu, hususan wale wanafunzi wetu, wanatakiwa wawe kitu kimoja, wasaidiane, wasimwache tu ndugu yetu Suuti hapa msikitini peke yake akaendesha dawa. Dawa inatakiwa kusaidiana. Mtu mmoja hawezi kufanya dawa peke yake, yeye kuanzia asubuhi hawezi kidaura, mara asomeshe watu, mara amekwenda, ni vigumu, ni ngumu. Kwa ndugu zangu Waislamu nyote mliofika hapa, da'wa salafia ni da'wa ya kuunganisha watu wawe kitu kimoja, sio kweli madai ya watu kwamba da'wa salafia ni da'wa ya kuleta furqa na kufarikisha watu. Haya ni madai ya urongo ambapo hayana msingi wote. Hayana msingi wote da'wa, kwa sababu ndio da'wa yetu hii ya jamaa, kama nilivyosema, ndio da'wa yetu. Sasa wapi tumefukuza mtu kwambia wewe hatukutaki wewe nenda bwana, wewe hatukutaki nenda zako, tutachagua watu maalum hapa waje tusali. Dawa hiyo, dawa ya sunna ni dawa ya kuunganisha watu. Sasa vile tukifuatilia hususi za Mtume wa sallam, hususi za Allah zinazoelezea jambo fulani, ukielezea jambo hilo ndio waambiwa sasa wewe wafarikisha watu. Ukieleza kwamba jamaa jambo la kuweka ndevu ni jambo la wajibu, Mtume sallam ameamrisha jambo la kuweka ndevu, wao wanafundisha watu. Wewe sasa waleta ufarakano wewe. Kwa nini waamrisha ndevu? Kwa nini mimi au ni mtume? Afuliha, hufuliha, hani hadithi yangu hiyo. Hadithi ya Mtume sallam sahihi, aamrisha watu wafunge ndevu. Hasa ukitoa muhadhara wa kwamba watu wasinywe ndevu, wao wafukuza watu. Yeye ndio maana mtu hatotaki kumfarikisha watu. Kwa sababu gani? Aamrisha ndevu. Ndio kufarikisha watu na ndio kuingiza watu wafuate na kutambikisha nusus hadithi ya Mtume sallam. Kwa hiyo da'wa as-salafia ni da'wa ya sunnati wal jamaa, da'wa ya kuunganisha watu, si da'wa ya kufarikisha watu. Huu ni urongo, uondoeni katika akili zenu, ni madai tu ya urongo kuipakazia da'wa hii ya haki. Hii ni da'wa ya haki, hii ni da'wa mubaraka, ni da'wa iliyo na dalili nyingi katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna da'wa yoyote iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna isipokuwa da'wa hii ad-da'wa salafia da'wa ahli sunnati wal jamaa hao ikhwanu muslimun iko wapi dalili yao katika Qur'ani kwamba da'wa hii ni da'wa yao ni haki dalili yao ni dalili ya maneno ya Hasan al-Banna najtamiu fi ma ikhtalafna fi min isyu kuna da'wa hiyo ndio dalili hiyo ha ndio dalili ya maneno ya Hasan al-Banna ni dalili nani kawaambia dalili maneno ya Hasan al-Banna si ni upuzi mtupu tu maneno yake kwa hiyo da'wa hii ndio da'wa ya haki kutokana na dalili nyingi na Waislamu wanatakiwa wende mahali palipo na dalili waache mahali ambapo hapana dalili كما نسمى شيخ الألباني ندور على الدليل حيث دار ولا نتعصب بالمجال تنقوينا تنزموك من دليل كبوتي نفزموك حتفني تعصب نوات تنفوات دليل أيضا يا قرآن أو يا حديث زمتم صلى الله عليه وآله وسلم نياسا قول لزي أمازو كما بمي سيمين يا با مجين ويتو ميتو ميتو فكم كاربيشة تنجين ويتو شيخنا أبو الفاضل حفظه الله كوني سسيدي أتقول يا الشيخ أبو الفاضل كوني ثينا كما نتعليق لبدأ من يميام لنكسيا على كبيشة على كساوة فليتفضل مكتورا مجورا والله أعلم.